Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, czwarty dzień września, jest 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent wraca z Waszyngtonu z obietnicą, że siły amerykańskie pozostaną w Polsce. Wisła ginie w oczach, każdego dnia bije rekordy spadku lustra wody. Żałoba narodowa w Portugalii po wypadku miejskiej kolejki. Prezydent wraca zza oceanu z gwarancjami bezpieczeństwa dla Polski i obietnicą Donalda Trumpa, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a jeśli będzie taka potrzeba, będzie ich więcej. Zdaniem ministra edukacji Barbary Nowackiej, prezydent dobrze wykonał pracę, do której się zobowiązał. Jak podkreślała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, bez względu na poglądy prezydenta, jego działania są potrzebne dla dobra i bezpieczeństwa Polski. Widać tę konsekwencję działania. Radosław Sikorski załatwia na swoim poziomie, Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem i cokolwiek uzyskuje. Tak powinna wyglądać polityka międzynarodowa, że dbamy o interes państwa. I te wojenki wewnętrzne, które są normalną częścią każdej polityki, nie powinny uderzać w bezpieczeństwo Polski. Wizyta prezydenta w USA nie tylko osiągnęła swoje cele, ale i zyskała ważną obietnicę na przyszłość co do obecności amerykańskiego kontyngentu nad Wisłą, podkreśla europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Jest planowane być może również zwiększenie obecności amerykańskiej w postaci żołnierzy czy sprzętu i wiemy, że te rozmowy będą trwały pomiędzy sekretarzem Hexetem a szefem BBN-u Sławomirem Cenckiewiczem. Ta wizyta również wizerunkowo wypadła bardzo dobrze, pokazała bardzo dobre relacje, takie powiedziałem osobiste obu prezydentów, co jest niezwykle ważne w polityce międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił również polskiego prezydenta na przyszłoroczny szczyt G20 do Miami. A dziś z dyplomatyczną ofensywą do Paryża udaje się szef rządu. Premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które zadeklarowały aktywne wsparcie dla Ukrainy. Gospodarzem rozmów będzie prezydent Francji Emmanuel Macron. Spotkanie w Pałacu Elizejskim zgromadzi około 20 liderów państw zachodnich, a także przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, przywódcy mają omówić przyszły kształt wsparcia dla Ukrainy. Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji. Do Paryża przyjadą też m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Planowane jest też połączenie z Donaldem Trumpem. Jutro lub wkrótce potem będziemy mieli jasność, co wspólnie możemy osiągnąć. Zapowiada sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że rozmowy mogą przynieść konkretne ustalenia dotyczące zasad wsparcia i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jan Olencki, Polskie Radio. Rząd Portugalii ogłosił dzień żałoby narodowej po katastrofie miejskiej kolejki w Lizbonie. W wyniku wypadku zginęło co najmniej 15 osób, jest wielu rannych, stan niektórych jest ciężki. Wszystkie cztery trasy kolejek niezwykle popularnych w Lizbonie zostały zamknięte. Relacja Agnieszki Zielińskiej. Do katastrofy doszło wczoraj po południu. Wagonik kolejki wypadł z torów na stromym odcinku i uderzył w budynek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zerwania kabla bezpieczeństwa, co spowodowało utratę kontroli nad pojazdem. Operator kolejki zapewnił, że wszystkie przeglądy techniczne były aktualne. Ostatni generalny był w 2022 roku, a pośredni w ubiegłym roku. Kolejka linowo-terenowa Gloria kursuje od końca XIX wieku. Została wpisana na listę zabytków narodowych i jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii. Codziennie przewozi setki pasażerów, zarówno mieszkańców, jak i turystów. W przeszłości dochodziło do drobnych awarii, do ostatniej 7 lat temu. Nigdy wcześniej jednak nie wydarzyła się tragedia o takiej skali. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Wisła co dzień bije niechlubny rekordem 4 centymetry. Tyle według ostatnich pomiarów wynosi stan rzeki w stolicy. Poziom sprawdzany jest na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Zapowiadane opady niestety nie poprawią sytuacji, wyjaśnia rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W związku z tym, że jest bardzo sucho, opad nawalny po prostu będzie rozchodził się na boki i przede wszystkim może dochodzić do lokalnych podtopień w miejscach zurbanizowanych. Żeby poprawić tą suszę hydrologiczną, deszczu powinniśmy mieć o natężeniu umiarkowanym naprawdę kilka dobrych miesięcy, żeby ten stan mógł się poprawić. Niski poziom polskich rzek spowodowany jest małymi opadami śniegu niewystarczającymi do zasilenia wód gruntowych. To był udany rewanż za dotkliwą porażkę w finale Wimbledonu. Amerykanka Amanda Anisimova pokonała Igę Świątek w ćwierćfinale US Open 4-6-3-6. Tak to spotkanie podsumowuje trener tenisa Paweł Ostrowski. Nastawienie mentalne Anisimovej było po prostu genialne. Po przegranej 6-0, 6-0 finale Wimbledonu tutaj była kompletnie inna odsłona tego dwumeczu. Iga została po prostu zaskoczona postawą rywalki. Widać było, że nie za bardzo jest w stanie się odnaleźć na tym korcie, gdyż Anisimova zagrała na pełnym ryzyku, wykorzystując maksimum przyspieszeń, czyli swojego potencjału uderzeniowego. Rywalką Amerykanki w półfinale będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś słonecznie, ale po południu na Podkarpaciu miejscami może padać, a także zagrzmieć. Na termometrach od 25 do 29 stopni. Chłodniej tylko na wybrzeżu, około 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze prawie 6 minut po 10. Dobrego dnia. To właśnie dzisiaj Polska zmierzy się z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata w grupie G. O 20.45 rozpoczyna się to spotkanie również z nowym selekcjonerem, czyli Janem Urbanem. Trzymamy kciuki. U nas też rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania w ramach Dobrego Dnia. Skład niezmienny. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Radek Nałęcz. Do 11.00 jesteśmy z Państwem. Turning water into wine. Open door. Peter Gabriel, Salisbury Hill, czyli pierwszy solowy singiel promujący pierwszy solowy album Petera Gabriela, który to został napisany zaraz po odejściu z zespołu Genesis. Konkretnie ta piosenka, a płyta zwyczajowo jest nazywana jako Car, czyli Peter Gabriel, myślnik Peter Gabriel. Piosenka, która została wykorzystana między innymi w filmach Vanilla Sky, a także Duża Ryba w reżyserii Tima Burtona. Teraz 11 minut po 10 w ramach naszego spotkania, w ramach Dobrego Dnia. Oczywiście czas na płytę tygodnia. Tym razem skupiamy się na kolejnej piosence. Skupmy się na kolejnej piosence właśnie z albumu Essex Honey Blood Orange. I ta piosenka to Countryside, która właśnie znalazła się na płycie 40-latka, który potrafi zaskakiwać nie tylko kolejnymi muzycznymi wcieleniami, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób łączy głosy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że gościnnie w tym utworze Eva Tolkien, Liam Bensby, a także Ian Isaiah wystąpili i te połączenia głosów są praktycznie niesłyszalne. Countryside z płyty tygodnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Music on demand. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I want it, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were on demand, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl, I swear I'd be a better man. You're just a boy. You don't understand. And you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to. Można się zasłuchać, ja się zasłuchałem. If I Were a Boy, czyli Beyoncé. 44 lata kończy właśnie dziś ta gwiazda, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, czyli współzałożycielka i członkini formacji Destiny's Child w latach 1990-2005, która z sukcesem oczywiście też prowadzi karierę solową. W 2000 roku, czyli 25 lat temu, podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną na solowy album Dangerously in Love, który wydała w 2003 roku, a na tej płycie pojawiły się utwory takie jak Crazy in Love i Baby Boy. Oczywiście tych piosenek jest znacznie więcej, które osiągnęły sukces i też okupowały szczyty listy przebojów właściwie na całym świecie. Warto dodać, że Beyoncé jest też żoną Jay-Z od 2008 roku, więc no, całkiem długi staż, jeżeli popatrzymy sobie na historie show biznesowe. 4 września też w 2022 roku, to w ramach kalendarium, sędzia w Stanach Zjednoczonych oddalił pozew mężczyzny przeciwko Nirwanie w związku związku z kultową okładką albumu Nevermind z 1991 roku. Na tej okładce niemowlę płynie w stronę jednodolarówki. Tym niemowlakiem jest Spencer Elden, który stwierdził, że jego pojawienie się na okładce płyty Nevermind stanowiło molestowanie seksualne. Sędzia stwierdził jednak, że za późno było na takie twierdzenie i nie był w ten sposób wykorzystany. Pozew koncentrował się właśnie na zdjęciu pana Eldena, a także na tych stratach moralnych. Na tej płycie Nirwany znalazło się oczywiście nagranie, które zdobyło ogromną popularność, Smells Like Teen Spirit, i za chwilę państwo tę piosenkę usłyszą, ale warto też, kończąc sprawę tego pozwu, zauważyć, że ta sprawa niczym bumerang powraca, właściwie rok rocznie. 2001, 2002, 2023, 2024 i cały czas sprawa nie znalazła jeszcze rozwiązania, które satysfakcjonowałoby po stronę, która pozywa oczywiście. 21 minut po godzinie 10 i to już teraz Smells Like Teen Spirit zgodnie z obietnicą w trójce, czyli ten jeden z największych przebojów formacji Nirvana. Bring your friends, find

ukazał się w 1819 roku i natychmiast zrobił furorę. Ten zbiór rad, jak kobieta żyć powinna, a nade wszystko jak ma wychowywać córki, stał się swoistą biblią dziewczęcej edukacji, która póki co odbywała się głównie w domach. I to tylko tych najlepiej sytuowanych. Kobieta powinna być drugą w społeczeństwie, raczej pomagać niż działać, być kwiatem rodzaju ludzkiego, ziemskim aniołem, który modli się, kocha, dzieci piastuje. Zgłębiania nauk ścisłych nie zalecała. Matematyki niech zna tylko tyle, żeby nigdy z prostej nie zboczyła linii. Ale dodawała przy tym, światłemu mężczyźnie mieć głupią żonę jest to samo, co malarzowi znajdować się między niewidomymi lub muzykowi między głuchymi. Niezrozumiały, nieoceniony, innych oczu i uszu szuka. W ten sposób uchylała dla kobiety drzwi do edukacji przekraczającej dotychczasowe standardy, naukę haftu, podstaw rysunku czy muzyki, a nade wszystko etykiety. Kobieta bowiem miała według niej co najmniej znać języki, geografię, historię i rachunki. Hoffmanowa sama uczyła w warszawskim Instytucie Guwernantek. Była też wizytatorką pensji żeńskich w całej stolicy. Jej uczennice wspominały ją raczej ciepło. Jeżeli pokochałyśmy światło i wiedzę, zawdzięczamy to Hoffmanowej, mówiły. Jednak najsłynniejszą jej wychowanką była ta, która jej nauki w dużej mierze zakwestionowała, tworząc przy tym zręby polskiego feminizmu. Narcyza Żmichowska, bo o niej mowa, nazywała ją z przekąsem dworaczką, arystokratką i krzywicielką banałów i pospolitości. I w dużej mierze przyczyniła się do zbudowania czarnej legendy Hoffmanowej. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, Klementyna ujawniła kolejne talenty. Założyła Związek Dobroczynności Warszawianek, który sprawnie organizował pomoc, szył mundury i opatrywał rannych powstańców. Ona sama pisała patriotyczne odezwy i świetnie zarządzała wieloma przedsięwzięciami pomocowymi. Po upadku powstania musiała emigrować, ale nie przestała działać. Osiadła w Paryżu, gdzie nazwano ją matką emigracji, a jej dom stał się miejscem spotkań wygnańców, w tym również zaprzyjaźnionych z nią Mickiewicza i Chopina. Zmarła wcześniej, w wieku 46 lat, na raka piersi. Pochowano ją na cmentarzu Père Lachaise, ale jej serce spoczęło na Wawelu. Pada, to nie wypada. Kobieta paradoks. Głosiła kult małżeństwa, a sama wyszła za mąż bardzo późno. Sławiła macierzyństwo, ale własnych dzieci nie miała. Pisała o cichej i posłusznej kobiecie Aniele, a żyła aktywnie, politykując i publikując. Jak ją oceniać? Chyba jednak przez pryzmat tego, jak żyła. Niekoniecznie w zgodzie z własnymi zaleceniami, a przede wszystkim z perspektywy jej czytelniczek i wychowanek, dla których konieczność zdobycia wykształcenia właśnie dzięki niej stała się już oczywistością. To nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie obłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w szał. Brakująca połowa dziejów. Kolejna historia oczywiście w kolejny czwartek, ale wszystkie dostępne już teraz na stronie podcasty.polskieradio.pl. Anna Kowalczyk, dziękujemy. Mobi przed nami i Kacperczyk i Daria Zawiałow. Warto zostać z trójką. Thank you.

I tak brzmiała muzyka dokładnie 30 lat temu. Radiohead, Hey, High and Dry. Fajny film. Swoją filmową ofertę wciąż wzbogaca dostępna w Polsce nieodpłatnie platforma Arte TV. Od niedawna możemy oglądać na niej zebrane w jednym cyklu krótkie metraże europejskich mistrzów kina. O nich właśnie z Bereniką Wyrzykowską-Nowi rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na platformie można znaleźć nie tylko sporo filmów pełnometrażowych, dokumentalnych i fabularnych, ale też krótkie metraże. Co się okazuje, niektóre z nich podpisane są przez bardzo znane postaci kina. I tak jest właśnie w wypadku tego cyklu, tak? Tak, to jest taki nietypowy cykl, który się nazywa Krótkie metraże wielkich reżyserów. Są to w większości francuscy albo francuskojęzyczni reżyserzy, ale nie tylko. I jest to ciekawa odmiana dla osób, które szukają czegoś innego niż seriale podczas może przerwy na lunch, a nie mają czasu na zobaczenie długiego pełnometrażowego filmu. Filmów jest sporo. A jak wiele? Obecnie na stronie tych filmów jest 10. Ja bym tutaj się skupiła na przede wszystkim może w filmie, który się nazywa Kolejne piętro. Jest to film Denisa Villeneuve'a, czyli reżysera sagi Dune'a i Blade Runnera 2046, więc jest to taka surrealistyczna uczta filmowa i dosłownie, w której taki luksusowy bankiet przeradza się w rytuał groteskowy pełen absurdu. Bardzo ciekawy, niepokojący film. Kolejny to An Occurrence at Owl Creek Bridge. Tytuł nie francuski. Tytuł nie francuski, rzeczywiście, i jest to Robert Enrico, więc nie francuskojęzyczny, rzeczywiście. Jest to film, który został nagrodzony Oscarem, BAFTą, Złotą Palmą. Dramat wojenny rozgrywający się w czasie wojny secesyjnej, który opowiada historię skazańca, któremu udało się uciec przed śmiercią. Jest to film czarno-biały, który jest chyba jednym z najbardziej nagradzanych zresztą filmów dostępnych w tej selekcji. Mamy też film Nędznicy. Znany jest długometrażowy film tego samego reżysera, który opowiada historię młodego policjanta, który przenosi się do brudnej dzielnicy Paryża i który po raz pierwszy jedzie ze swoimi kolegami kolegami po fachu na objazd właśnie do takiej ciężkiej dzielnicy i podczas tej interwencji trochę się sprawy wymykają spod kontroli. Był to film we Francji bardzo głośny, więc zanim ten długometrażowy film powstał, powstała wersja krótka, która się stała punktem wyjścia do późniejszego tego pełnego metrażu nagradzanego w Cannes, nominowanego do Oscara. Absolutnie, w Polsce to był też bardzo głośny i też film, który cieszył się ogromnym powodzeniem u kinomanów. Ledge Lee jest najmłodszym z grona reżyserów, których film można zobaczyć podczas tej selekcji na naszej platformie. On dorastał zresztą na przedmieściach Paryża. I to jest w dużym stopniu jego historia po prostu. Tak. Więc ciekawie jest zobaczyć, co było pierwowzorem tego słynnego, głośnego, długometrażowego filmu o tym samym tytule. Zresztą w dużej części grają też ci sami aktorzy w głównych rolach, więc na pewno mogę tutaj polecić. Jest to też film Skłócone dzieci Philippa Garrela. Philip Garrel jest spadkobiercą nowej fali francuskiej i to jest opowieść o nastolatkach, którzy uciekają z domu. Więc Philip Garrel tutaj jest jeden z najważniejszych spadkobierców Godarda i takiego głosu pokolenia Maya 68. Tych propozycji jest więcej. Wspomniała pani, że w tym momencie można oglądać 10 takich krótkich metraży znanych reżyserów. Ta liczba może się zmienić? Mogą się pojawić też kolejne w ramach tego cyklu? Dodajemy co jakiś czas nowe filmy. Ta oferta filmowa na Arte TV jest coraz bogatsza i coraz częściej pojawiają się nowe krótko- i długometrażowe filmy fabularne, więc na pewno warto regularnie do nas zaglądać. I wszystkie te filmy oglądamy zupełnie nieodpłatnie. Dokładnie. Bardzo serdecznie zapraszam na seans. Naprawdę dużo propozycji. Trzeba skorzystać, zwłaszcza, że rekomendacje bardzo konkretne, a z Bereniką Wyrzykowską Nowi z Arte TV rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oczywiście Fajny Film wraca już niebawem, w kolejnym tygodniu, w ramach Dobrego Dnia, ale też proszę pamiętać, że już jutro czas na trójkowo filmowo. Gorillaz on Melancholy Hill już teraz. No i pięknie dziękujemy za to spotkanie dwugodzinne. No i proszę też zostać z trójką, no bo za chwilę muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Michalina Bieńko, Anna Regulska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Niezmiennie Państwu życzymy.